أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين دیا دی کریمنا مثال ذکر کئی دی تصویف دنیاوی واقعا و فرعون ذکر کئی موسیٰ علیہ السلام اغتا دا اللہ دا طرفنا لے گلے شیو دا قوم تا از علیمانو لگی دل انکاریو کو نیمنا سلسل ډیر زمانه پورې موسی علیه الصلاه والسلام بیان کړل او دا خلقو معنا قوم فرعون غوی منل نه کړی الله جل شانو د نقلی دلیل په تور باندې موسی علیه السلام واقع ذکر کی او مقصد پکې تفویض دی کافر او تشوګور فرعون سره اقتدار والو او سره دا غینه مون کباک دیو جنا دا واقع دی مقام کې ذکر کی ولقد فتنا او يقينا امتحان کړو ما ازمیخ کړو موږ قبلهم مکه د دینه قوم فرعون په قوم د فرعون باندې وجاءهم رسول مبين او راغله او دیتا رسول کریم معزز او مخورز مخورز او عزت والا پیغمبر موسی علیه السلام راغله او د فتنه نه مراد امتحان کول دی پراله غلو د پیغمبر او حکم کول دی په طاعت دا هو یا مراد د فتنه عذاب دے فتنا قبلهم ان ادو الی عباد الله معنا موسی علیہ السلام چراغ بیان کاو تو پاک بیان کې خلق ته دا خبر او کړه چې ان ادو الی عباد الله یو معنا دا ده چې حواله کې ما ته بندگان دا الله بنی اسرائیل ما دا قوم دې بدین اور ظلم مکوای روان ته وی په زما دا قوم د بیګار مخلاص کا دا ستا غلامان جو کړی دي ما دې پرېدا ان ادو الی عباد الله یا ادو الی عباد الله معنا ادو الی ادا کې دا الله حقوق زما په مخ کې الی من زما د رسالت مطابق عباد الله معنا یا عباد الله او بندگانو دا الله یا ان ادو الی من توجه کې زما مسلې دا او دا الله بندگانو او په دې کلمې معنا ډېر واضح هوا چې حواله کما د بندگان د الله نو دې دا پارا چې زما قوم دی بنی اسرائیل ارسلوا معي بنی اسرائیل امام مجاهد امام قتاده داغي نه دغه معنا نقل وا دما معنا ادو الی ما ادعوکم الیه من الحق باتباعی معنا ادا کې دا الله حقوق زما مخ کې زما د رسالت مطابق معنا د حق منلو کې او دا الله بندگانو دا معنا او فی عبد الله ابن عباس نه نقل کړی و او عباد الله بیا منصوب بالنداء په دې معنا کې معنا او دا الله بندگانو اولمبی صورت کې مفعول له معنا ارسلوا الی اولیګه ما تکا تمام ملګرتیا کې د الله بندگان انی لکم رسول امین یقینا ز تاسو ته رسولیم امانتدار امین امن امانتدار دغه هر نبی د الله هغه امین والله تعالو عل الله او دا چې لوی مکوای په الله باندې نه دا الله مقابله کې لوی مکوای لا تبغوا عل الله عبد الله بن عباس لا تفتروا عل الله په الله دروغ مته په دروغ موای ذکر مشرک دروغ جنې په الله دروغ وي امام قتاده لا تبغوا عل الله بغاوت مکوای د الله مقابله کې عبد الله بن عباس وي ویلا تفتروا لله دروغ مت په الله دروغ موای د افتراء او د بغي په منځ کې فرق دی بغي بالفعل او افتراء په قول باندې کنه عمر معنی قرطبی نقل کړي ذات کې نجوزیم راوړی دواړه اینی آتیکم بسلطان مبین یقینا زه راولم تاسو ته راولم کې تاسو ته معجزه ښکارم ما تاسو ته کار معجزه راوړی دا پیش کړی مې دا تاسو مخې ته کړی مې دا آتیکم سلطان مبین دا عصاو کنه و اینی عصت بربی و ربکم ان ترجمون غی د باونه کول چې مونږ څنګه تارو په کانو دی ولو مړکو دی موسی علی السلام وی و اینی عصت بربی و ربکم او یقینا مز په نای واړم پرب خپل او پرب تاسو ان ترجمون د دې چې سنگسار کې امام رجم بالحجاره مراد دی امام قتاده وی کتاب سما سنسار کې کل رجم په معنا د شتم راضی لګا د عبد الله بن عباس رضی الله عنه د معنا نقل وا چې زه پنای غواړم پرب خپل او رب تاسو ان ترجمون د دې چې کمزلو کې ما تا بدر دعا یې ما تا رجم دا ځاړه معنی صحیح دی و ان لم تؤمنوا لي او ک تاسو خبر نه منې زما فاتذلون فاتذلون نو تاسو پټډه شې زمانہ مانا ماته تکلیف مرا کوي اصل کې هولي ما پټډه کې د ځانه مانا خلو سبیلی یا کفو عن اضاع زما لار پرې له خوشي کې زما د بد ورو ویل نه پن شي کنه کړ دی فدا ربه نو دعا یو وخت د رب خپل نه ان هؤلاء قوم مجرمون چې بشکا دا خلق قوم به مجرمان او مشرکان ورا دا خبره چې هغه فرمایله چې زما خبره نه منې نو فاتذلون کنه ناغي چې چل شروع کو پکفرو هغه په کفر فکر لګ شو نو دغه وخت موسی علی السلام خیره وکړي غیتا دا رب هو الله ته سوال کو چې الله دا خو مجرمان دي موسی علی السلام په دعایي نقل کړه ځکه مخ کی صورت کې زمونږ د پیغمبر نقل کړي او وقيله ان یا رب ان هؤلاء قوم الله نقلته د موسی علی السلام هغه نقل کړه چې ان هؤلاء قوم مجرمون حکم راغل الله رب طرفنا چې فاسری به عبادی د شپې بوزا بندگان زما لیلن او وخت شپه کې اسرام اصل کې د شپې لو ته وي او لیل وسره رستو ذکر شنو معنا کې انطلاق راشي نو صرف د بوتلو په معنا فاسری به عبادی لیلا د بوزا بندگان زما د شپې انکم متبعون یقینا تاسو په سبا درته لګې دی شي مدا شپیش په ځانو باسه چې دی په خوب باندې وته پراتی او تاسو بیا وتی یره دی لاته نه پکې دی شو دې توریا غونډه کې وکړه ته بنی اسرائیل او زنانو او د فرعونانو د زنانو نه کالی را واغست چې زمونږه خادی ده اغه له زو اغه وی دې په چې ته خادی دې جوتل خار خار کې پته ولاګل چې کسانو خپل پریس دې ټول لسیل نه ودی دي موسی علی السلام قوم بنی اسرائیل نو فرعون خپل فوج او کسان را جمع کړو او غیب تقریر وکړو بدايه او بوټي هم د کسان دي زمون غلامان دي او دینه کې دوره بدمعاشي او سرکشي کې چې نماز اجازه نه بغیر وزي ان ها اولای لشرزمت قلیلون وانهم لنا لغائز او زه هو ډیر غوسه کړې ما دا خپل فوج له مورال چې دي او له کوم ته کسان دي او دا چې لکه زه جزور بسې روان شو ورپسې فات باوهم مشرکین الکرجیو نور خاطو اخر وان شو له کافر غدول شو له خو باندې ودی کنه او دغه وخت دی پوه شو او بیا هم دې سره اسونه دي سامان دی او سره اوغي غری بانان زنانه پکشتا ماشومان دي پیاده روان دي دریاب سره لالان نکلو حکم راغی د الله طرف نه چې گزار کاو په دریاب باندې موسی علی السلام دا لو وترک البحر رهوا وترک البحر رهوا فرید دریاب په ځای ولال گزار په اوکا دوی کریا پتا ته دوی ګلاری بجوړی شي رهوان یو معنا له طریقا یابتا پوچلار وای یا رهوان مانا منفرجن ساکنا پځې بولاړی وبو دپان بجوړ شي او کولاو بشي تا د بلاری پری دی ادارنګې سهلا دا سلار چې اسانه وي تاسو ته املاک مخبري وي پر دوی معنا نقل کړي وا دا ټول معنی د مقام ته صحیح دی چې فرید دریاب پر اخلارا فرید دریاب اسان لارا فرید دریاب هو چلارا انهم جند مغرقون یقینا دا یو لک غون تلخ کړ دی چې غرقولې بشي معنا په سره په شویر د الله وکیدو الله حکم پورا کیږي اوس مغرقون الله وی غرق لې شوغا جمال لے کنا دے مقام کے قرآن کو قصہ پر آئے قصہ نہ کی تو صرف عبرت ہی راغے دا پارا غد جو واقعات کی کمی را نقل کی دل دا تقدیر فا اغرقو اللہ آغی غرق کو چھ غرق اکڑو نو کم ترکو من جنات سمرہ دیر پری خودو آغی دا باغونو نو عیونو دا چینونا سمرہ لو انتظامات اکڑو چھ پر آن با چھ غوالی بھی علیہ سلی ملک مصر و حاضر لنہار و تجری من تحتی سرور غټو غټو نهرونو چې هغه په منځله د وړو دریابونو داغې نه 375 نهرونه لختیو باسیلو او هغه ټول د ملک په پټو کې غېدلی وګا نه الله وی کم تر کو سمره کې کوو من جناتین د باغونو نه او یونو د چینو نه او زروع نه د فصلونو نه جنات د جنت جمع او یون د عین جمع ده زروع د زرع جمع ده فصل دوی کروندې ته هر کروندې چی و مقام کریم او د زید عزت نام سمر زینت عزت ردی چې هغه دینه پاتې شو و نعمت او د سمر سامان د خوشاله نام نعمه هغه سامان د آرام او سامان د خوشاله ته وی کله چې دینو زوري اچ کله نعمتي هغه بیا احسان ته وی احسان کانو فیها فاکهین چودی پاگی کی مزی اغسطن کی چرچے کون کی تکبر کو ان کی مستی کو ان کی دوخی کو ان کی پغریبانہ نو پوری دا پاکی ہین دا کولی مانی رازی دیو جنہ کرتبی وی پاکی ہین مانا عشرین پاکی ہین مانا بطرین پاکی ہین مانا ناعمین پاکی ہین مانا لاہین پاکی ہین مانا مازحین دا کولی مانی رازی رازی مانا فری خودل اغا نعمدون چی دی پاگے کے عشرین اڈر تکبر کو ان کی علوی کو ان کی پپوزا بہمچ نہ پرے خود یا پوترین مستی کو ان کی یا نائمین خب مزو خب آرامو یا لاہین غافلو دا اللہ نا دا اللہ دا دین نا یا مازحین غریبانانو پورے ٹوکی کو ان کی زکا مست خلق و مالدار و نوابان و رؤسا پا غریب و خلق و بوری خان دی یو تا لکہ دا ماشو میں گو پشانخ کاری اڈو انسان و دنس کاری پاکی ہی نزد ہوئے بر خب مستو پاگے گے کذالک دغس میں اکڑا اللہ ہوئی و آورسناها اور کل مون دغ زینا دغ نعمتنا دغ جیدادونه د دې دغ زرو دغ جنات او د عيون قومن اخرین بل قوم تا غین عمر کړه بری سره لټو عمر کړه لا وی ختم شو فما بقت علیه مستما اون جړل پاغي اسمان والارض او زمکی نه په اسمان او جړل او نه په زمکی او جړل او ما کانو منظرین او نو وغی مهلت ورکړی شوی بیا ځکه آزاد چې راشي بیا الله مهلت نور کوي هغې نه مخکې ډېره زمانه مهلت ورکړي د دې نه دا پته لګي چې کله مؤمن مړ شي حدیث کې هم راځي د آسمان ورپسې هم جاري ځمکه هم جاري هر مؤمن د هغه عمل د آسمان په یو دروازه ځي بره د هغه چې کومه نیکي ده کله چې دی وفات شي نو هغه دروازه بند شي نو هغه په جړا شي دارنګه کته کوم ځمکه باندې چې د دین کار کاو د الله عبادت او بندگی کولا هغه ځمکه ورپسې جاري او کافر پسې داسې نه ښه کافر پسې نه جاري اما فقط علیه مستمع اول ارض او چا وینا امر قندی اصل کې عبارت پر تقدیر یې کا وسل القريه د کلی نه تاسو کنه مراد دې سي کلی والو نه تاسو کنه کلی وی راوته نو کلی نه کلی خلق راوته نو مجاز دې معنا اون جلل پدی اسمان والو او نظمکه والو اسمان والا فرشتي دي او هغه ایمان والا پتی جاړي چې په هغه باندې دا حال راشي کنه نو جاړي چې الله غنیک بنده لاړ چې هغه بار وختي د ډاله او د تحفو په شکل کې نیک عملونه بره راتلو نو کته ځمکه والا هم جاړي کنه نیکان خلق په نیک کړي ته جاړي کنه نو دواړه معنی دلته پوری شي ښه چونه جوړل په دې اسمان او ځمکه او دا حقیقتا د اسمان او ځمکه جوړا مراد ده او کوم الله چې قادر دی په دې چې هغه ورته اورول کولی شي چې قلنا یا نار کونی فردا و سلاما علی ابراهیم اغه الله قادر دی په دې چې اسمان او ځمکه جوړی ښه او یا مراد دی اسمان والا او ځمکه والا دی اهل السماء والارض مراد دی په عبارت کې مضاف حذف دی او ما کانوا منظرین او نو دی بیا مهلت ورکړی شي لکه الله چې عذاب راولي بیا مهلتونه نور کوي یا مهلت نه دی دا توبه دروازه بند کړه ولقد نجينا بني اسرائيل او یقینا خلاصې ورکوم بني اسرائيل ته من العذاب المهين دا عذاب سپکون کینا من فرعون د فرعون نه دا فرعون د دې لپاره لوی عذاب وکنه نو دې بدل روړ دا من العذاب المهين نه په کلام کې نو معنا لوی عذاب سپکون کې داغي د پاره فرعون شي داغي تذلیل کو بیګارونه ته غستو خدمتونه به کول نو کرے چا کرے په کوله غلامانی وکنه او دې سپکې او قتل انه کان عالیا یقینا او دا فرعون بدماشی کو انګه من المسرفین دا مشرکانو نو ډیر متکبر او مترفع هو ځان ډیر لوی ګڼو او مستخ مشرک المسرف من المشرک اوس د بنی اسرائیلو دغه خلق چې کوم الله دا فرعون دغه تسلط نه بشرو داغي حال ذکر کړي چې والا قد اخترناهم او یقینا مونږ غره کړیو دغه بنی اسرائیل على علم سرد علم زمانا على العالمين ومخلوقات دا زمانی للی اللہ وی زمان علم و بدیبان دے سرد علم دا اللہ نا بدیبان دے اللہ پہ علم ہو کہ دا نیک خلق دے نزق ہے غورت لو تو زمانے پورے پاری مسائب تکالیف را لو او اشارہ ہوا کہ دا نمونہ لکن او پورا پتاب ہم تکلیف رازی شدت او سختی برازی مشقت برازی لیکن اللہ بے رتا ثانی کو لگ صبر بکے کنا یا دې ممانه چې علا علم تر دا علم د دینا چې دی الله علم ورکړو نو ځکه غوړه کړو علم سور تورات علم موسی علیه السلام تعلیمات او دغه شاګردان نه کنه دغه معنی دلته صحیح دی چې ولا قد اخترنا مل علم یقینا ما دی غوړه کړو سره د علم د الله نه دی په نقصانات او یا ردی په خو صفاتو یا دې علا علم تر دا علم د دینا چې دی الله علم ورکړو عل العالمین نه مراد علا عالمین زمانهم قرطبی موی بحر العلوم کے سمرقندی موی نور علماء وی فمخلوقات زمانی دری واتیناهم من الآیات او ورکڑی ومن دیتا تا نعمتوننا ما فیه بلا ام مبین اگر چپاگے کے ازمیخ تو کارا کارا ازمیخ تو پکے نعمتون اللہ وی ما دیر دیر ورکڑیو خوا لنگر و تدبرینا چلے دو من سلوار اتلو لاغین رسو چکل دی مطالبو کم مصر تا کزیگو اللہ مصر تا ورکسلو خار دا حالت ډېر خو دا نعمتونه په دې کې ازمیخ تو ها او هر نعمت کې په یو بندوشي نو دا لږه لپاره ازمیخ کې دی په څه کې اخوا سو اجر شروع شو ان ها اول ایله یقولون یقینا دا خلق قامخاوي دا خلق مانه دا موجوده مشرکان دا نمنون کې دا مخالفین ان هي الا موتتنا الاولى نده دا مگر مرگ زمانگلوم بنه وما نحنو بمنشرین اونو یومون دوباره پورده شوی دی مقام که مطلب قصر افرادی مانا نده دا مرگ لوم بنه مگر اغش ده دین رستو بیا جون نشتا نده دا مگر مرگ لوم بنه چه جون دی رستو نشتا یا قصر قلب ده نبیا موتتن الاولان مراد ده نطفه حالت ده نده دا مگر مرگ زمانگلوم بنه یو مرگ مونږ باندې مخکې تیر شوی دی نو پې په حالت کې او دا بل چې راشي نو ما نحنو به منشرین هغې پسې دوباره بیا ژوند نشته خبره ختمه شوه دا خبره د کافر وه که نه نو یا داسې دا هي ضمیر راجع که دې حال ته مخکې یا عاقبت ته ان هي نه دی دا الا موتتنا الاولى مگر مرگ زمونږ ړومبنې وما نحنو به منشرین نو یو مونږ دوباره پورته کړی شوي او بیا پل بدماشی شروع کړل چې فاتو بیا باینه د پیش کې هغه مشران زمونږ چې د دنیا نه تللی دي او مړ دي زه یې ژوند دي کې چې بیا ژوند کیږي ان کو تر صادقین کې تاسو رښتینی الله تخویف ورکړي د دنیا په ذکر دا اقوام چې په دنیا کې تکذیب د انبیا او کړه اقوام متذبه چا هم خیر آیا دا خلق غره دي ام قوم تبع یا که قوم له تبع ته غره او والذین من قبلهم اوغه کسان چې داغین امه کیو د قوم تبع نه امه کیو الله وی دی غره دي کړه تبع قوم غره دي او کړه تبع د قوم نه مکی قومونه چې تیر شوی دي عاد سعد او ثمود وغيرها غي غره اهلک نام ټول می هلاکړو ولی انهم کانوا مجرمین یقینا وږي جرم کوونکی د جدي جرم کوي دی بم هلاک مطلب یې دا دی تبع دا همیر قبیله والا او خپل نوم سعد او چاوی دا لار نوم ملکی کرب لکه بحر العلوم می سعد ابن ملکی کرب چاوی دا خپل نوم ملکی کرب دا یو نیک سړی وو رجل صالح وو ابو عبیده وی د یمن چې کوم بادشاہ براتن هغه ته بیت تبع وی تبع معنی خپل ملګری پسې یو لاړ دی ور پسې راغی لکه د فارس چې کوم بادشاہ براتن هغه ته کسرا وی د روم چې کوم بادشاہ براتا هغه ته قیصر وی وکړنګي د یمن چې کوم بادشاہ هغه ته بیت تبع وی د یمن بادشاہ چاہے نه د عربو کې بادشاہ او د عربو بادشاہان چې هغه ته بیت تبع وی والله عالم او نیک سړی او علما او تقریبا ټول لیکلي دي قرطبي لیکلي دي بحر العلوم کې سمرقندي لیکلي دي چې دا لومبه یو سړی دی چې کعبه ته غلاف شول او خپل قوم له دعوت ورکو چې راشه ایمان ته توحید ته د الله شرک مکوي او قوم خبرونه منل الله هغه قوم هلاک کړ هغه وصیت کړو وی دا اوس او خزرج چې مدینه تراغه د دې د په خوانه د غل د آبادی د دغه قبیلې د عربو په مدینه کې اوس هم دا غي نسل لیل تا مدینه کې ناغاوس او حضرت چې کوم انصارو چې مهاجر کوم د مکې نه راغلي او د نبی له سلام ملګری نبی له سلام هغه له زی ور کړو کنه هغه ته وصیت کی او خبره پرې خو او رقوا چې هغه د ونی په پټ لیکلی وا کپه سکانی لیکلی وا او دا به پیغمبر را روان دی رستو ناغله بدار سوې او کله چې د ژوند دیوم ایمان وکړلم ځکه تورات کې دا مسله شته او انجیل کې دا مسله شته درسته او نبی راوات دي کې دې زمانه لګي شاید نبی رسول سلام نه درې سو کال مخکې تیر شوی دی شاید نور سو کال مخکې تیر شوی دی کنه واغه هغه روخه پرې خو هغه روخه کې دا شعرونه چې شاهد تعالی احمد انه رسول من الله بار النسم ولو مد دهری الى دهره لكنت وزيرا له وابنا ذ بالکل گواہی کوم په احمد صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام یاد او شداد الله رسول بیاغه په الله چې ټول ارواح پیدا کړی دي ټول مخلوق پیدا کړی او که زمما زمانه داغه زمانه پوری وګدي شو نو زه به بالکل وزیر ما دې خلق ملګری به ما او د تزی به ما ناغه سره به امداد کوم کا والله عالم کو الله د قوم د تبع مثال پیش کی چې ناکاره خلکو تبع پر خسر یو لکه قوم د لوط علیہ السلام ناکار او لوط علیہ السلام خو پیغمبر وکړه الله وی ما هلاک کړو و ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين دا د خلقو په نظریه رد کوي چې کله څه خبر راشي نه دی مړه اته راغلی دنیا دا بس او دا خروش کړی او منډه ترړه دا شیخ واغره چې تا په خپل لاس او پیدا کو بس او یو ځل چې لال مې بیا ته نشتا اخرت پکې چاره اوس تیره الله یو لدا مولا به کولې چې موږ اسمان از مګه پیدا کول دا ټول وې نظام چې پیدا کېدو دا ما لبه کولې نه دا ما ته مقصد باندې پیدا کړی دی الله وی ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين دې دې پیدا کړی موږ اسمانونه او زمکا او هغه چې ردی پنګنس کې دی لاعبين په تاسو حال چې لبه کوونګیو مون غافل نه یو بے پروا نه یو اته لکه د ماشومان په شان معاذ الله لبه نه کولې بلکې ما خلقناهما الا بالحق ما نه دي پیدا کړی دا واړه مگر د حق کار کول د بارا ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر د دین په ویږي دا وی دا څه غلط خبرې کوي چې هغه وی چې د دنیا کې پیدا شوی بے فائدې یم پر شعر کې وی ویسی دی دنیا تا ذرا آگلی بے فیدی ہے موی بے فیدی سر آگلی تو تازان بے فیدی کو کہنی تو خو اللہ پیدا کرے لقبل بندگے دا پارا دے قامت دا دین دا پارا دے منڈ اترلو دا پارا چی دی دنیا کی دا محنتو کی اخرت پگی اللہ وی اکثر دا چیدی اکثر خانو پتو لگی لکثریت ام دغا دی لگی پا اخرت یقین نشتا بلکہ غیوی دنیا دا بس دنیا دا بلکہ دا بلکہ شیئ نشتر بے ہو جنا دل تا دلته اقتدار حاصل کا دلته جیداد جو کا دلته بینگ بیلنس جو کا ولیکن نہ کرم نہ دے ذا پورے غباب ختم تو خلاصہ کی متا سو کرے گا اخوا تفیر شروع شو کروی ان یوم الفصل یقینا وذ فیصل میقاتهم اجمعین و مقرر د دے ټولو دے یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا دا سر وز دا چې نه بشي د پکول یو دوست د بل نه هیڅ مصیبت ولا هم منصرون نه بدی سره د پار نه امداد کې دی شي ادا غرض دوست د دوست نه پکاري لا یغنی مولا عن مولا شیئا ان د پار نه سره امداد کې دی شي الا من رحم الله مگر هغه څوک چې الله ته رحم کړي ٹھیک دا داغت پارا ہو فیدی والا دوستانی انبیاء کرام بے سفارش کی اولیاء بے سفارش کی نیکان خلق بے سفارش کی بولے اللہ پہ رحم کو مومن ہو کرنا دنیا کے انہو هو العزیز الرحیم یقیناً اگا خاص اگا زور اوردے مہربان دے زور اوردے حکم چے کافر دے اگا تا اس فیدن نور گئی خواہ مولا دوست ہوئی مولا نزدی رشتہ دار تا ہوئی لطرز دیتا مانا یو نزدی ببل نزدی لفیده نشی ورکولی رستو براشی چی اوما یفر المرء من اخیه و امیه و ابیه و صاحبته و بنی دخل نزدی رشتہ دارنا بسالی تستی یا مولا ابن عم دے فیده بنشی ورکولی در ترزوی در ترزوی در دنیا کی خو ورکولا کنا دشمنی که باسر رو دری دی امام ابو عبیده وی یا مولا دوستو مدری والا معنی دل تصویر زکه د مولا ټکی عربی کې نه همانی راځي دل ته مدری والا معنی کول شي مولا په معنا د رشتہ دار مولا رترزی مولا دوست اغه الله زورور ذات دې داغه چا د پاره چې هغه کافر دې راګيري به او رحیم دې مهربان دې پخپل دوستانو اغه دې مستثنا کړي چې الله مر رحم الله ان شجره الزقوم دې زراعه تخفیف دې ان شجره الزقوم یقینا ولد تور طعام لسیم خوراک د ګناګار دی خوراک د ګن سورې بنی اسرائیل کې تاسو ته ترشوش پیتا آیت کې او سورې صافات کې دې ګوش پیته کې انها شجره تخرج فی اصل الجحیم طلعها کانه رؤوس الشیاطین دا ونه ده چې جهنم په ویښ کې راټو کېدلې ده او دا د ګناګار خوراک دی جهنمی خوراک دی طعام لسیم کل مهلی پشانتا دی ویلی شوی تامبی یو مانا یا پشانتا دی خیری دی گرمو تیلو یا شیدلی تیل داغی خیری چی کنه تیل چک چیو دوی بوردو گی کل مهلی یا غلی فی البتونی کٹکی گی با پگیڑو دی دیگی که غلی الحمیم پشانتا دی جوش والو دی گرمو بو لگا گرمی او بو چی پا کٹوی که پرتی لوخی کی او بو بو اور مانی پرتی او کٹکی گی کنه دغشان بردی پا دی کلمو که کٹکی گی پا دی گیڑو گی او الله به حکم کوي چې خذوه راوینی سه راوینی سه فاعتلوه نو د سټنه ونی سه د سټنه راخه عتلوی بالعنق د سټنه ونی وای یا فاعتلو من خذوه بالعنف په سختي باندې بوزه په سختي راخه سټنه ولا نه راي چولې د اوزان په سیراف کی یا فاعتلوه من جروه راخه عام یا سوقوه په زور او شړای الا سوائل جهنم یعنی دا جهنم دا وینی سے و فضور جهنم کی ورنہ نبات ہے سواوی وسط تاو مینس دا سم سبو فوقر اسیحی بیا واراوی دا سر دا پاسا من عذاب الحمیم دا عذاب دا یشید لوگونا بولی دیو چیلا خوادی خواش ورابا دیو بیشاور کوما نبیا با یخنے کے ردر پارا گرمی ہو بوی اپا گرمی کے با یخی ہو بوی الله ویواله کوي په دې سره عادت ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحميم ابي ابو ثوي زق او يسكلكه او سكا انك انت العزيز الكريم يقينا ته ډېر مخاوريز او معزز وي ته ډېر مخاوريز وي کنه دنیا کې او ډېر عزتمن دي ځان غنو معنا دعوت استهزاء کی توخ اور پوری کی سعید ابن جبیر امام مقاتل وي يا انت العزيز في قومك الكريم وعلى اهلك ته خدای یو قوم لیډر وي مشر وي او غي کې ډېر مخاوريز وي یا خپل اهل باندې ډېر مخاوريز وي امام ماوردی وي یا عزیز او کریم می ته تا ځان ته وي کنه سینا مړ د بول شي کيم خو زه مګا ان کان تل عزیز او کریم امام کتا ده وي ان هاذا ما کنتم فيه به تمترون یقینا دا خو غسیز دي چې تاسو پکې شک کاو دې زه پر تخویف ذکر شنه اخا بشارت ذکر گئی ایمان والا تا ان المتقین بیشک پرہیزگاران فی مقام امین فزیبو دا امن کی وئی امن والزے کی وئی مقام امین کی وئی امام پر رائے مقام پا فتحید امین سر زیت ہوئی او پا زمین امین سر چھ مقام شی بیا دیرکی دوت ہوئی اقامیت ہوئی گوڑو کے دا فرق لے خواہ پا زید امن کی وئی دیر دا امن زیدے کنا دار سن امن نے رسط بم راشی آمینین امن والوئی فی جنات باغنو کی بئی و عیونو پچنو کی بئی یلبسونا غندی با من سندسن دا نرو ریخمونا و اسقبرقن او دا غٹو ریخمونا و تا قابلین یو بلتا و مخامخ ناستی دنیا کی ان دو قسم جوڑے وی یو اغا جوڑاوا چی دو پا اولی کیا چولا بلاغو چی بجیبی کی بیا چولا دا اولی چون جامعی نرائی کنا فی من سندسن او دا ازدکا مخی کچ عربو دا گرمی دیرا مخی تا ازدکا دا عربو علاقہ بانے گرمی دیرا دا کنا او په یخنه کې بیا غټ جامې ته ضرورت نه غي او په تفصیل ذکر کوی صبره غټ ریخم متقابلین یو بل ته مخامخ ناستوی کذالک دغه شان دې مونږ دې اکرام وکاو دغه شان دې به اکرام کوو الله او عزت به کوو او زوجناهم بحور عین او جوړې به کوم مونږ دې سره حوري خیسته سترګو والا دا به ملګری نور بوله ورکو حور نور تینوالی تموی خور اصل کې د سترګو هغه شخص تینوالی توي چې په ډیر ډیر تور کی چې د سترګو دا چې تور ډیر توري ادا سپین ډیر سپین وي هغه ته خور وي او عین معنی خاصه سترګې دا مطلب نه چې بالغ انسان وي غټ سترګې هغه غټ به خو مناسبت سره کنه د حق نه دی ابه کچ غټ شي هم څه لري یریږي کنه به حور عین هغه حور خاصه سترګو والا سره یا تزویج وي نکاح کولو ته نکاح والا ورکوتی مارا مرگری بے بودی سراسر کی تزویجی جوڑے کولو دا قرنناهم بحور عین قرنناهم او زاد المصیر کی ابن جوزی یا مظہری یا فتح القدیر کی علامہ شوکانی درے والاوے ویدا قرنناهم پمانا دی منگے وطر یو دیکو دا دا عقد و تزویج ننے چی پنکابے اور کی دکا دا عرب نه وی شرط چې زوجته به امراتي زوجته شرط نه وی ریوجنه د مقام کې تزویج نه مراد جوړې کول دي تر مرګ لري کول دي یو دعون فیها راغواړي برا یدعون فی دی برا غواړي پاغي کې دی برا غواړي تو به کل فاکهاتن هر قسمه میوه آمینین پامن کې وای د مرګ نه د ستړې نه د شیطان نه د رزق ختمې دونا نعمتونو ختمې دونا آمنین من الموت والوصب والشیطان ومن قطاع ما هم فيه من النعیم قرطبی بخوا امن کی بھئی آمنین آمنین من انقطاعها فی بعض الازمنا دا بدا سی میوی نہیں چھ بعض وقت کی و بعض وقت کی نہیں لکا دنیا کی جلشل تعلقم موسمو ناغ موسم دو مالتینو دارنگے دام چې کوم موسمو داغه د مالټین یو په ګرمه کې میوې بل په سړځې کې بل په بل موسم کې کنه او بل دا چې ټیم راشي چې هغه میوه بیا نه کنه او هغه ځکه با دا منقطع کیږي نه امین یا امینین من التخم والاسقام والافات لاد المصیر کې ابن جوزی وی تبد حزمین او د مرزون او د افاتون نه په امن کې تخم وی په دزمه تکل کل سره ډوډۍ اوخري او فوډ پوایزنینګ وشي کنه وی اشی ده جو پده که پی الٹه شروع شی الٹه بنی بدزمی بنی مرزون بنی حافظون بنی لکه سنچ دنیا کی رات لخا لا یزوکون فیها الموتا نبسکی دی پدی که مرگ الا الموتا تل اولا لیکن اغرون بنی مرگ چی کم دی سکلی و دنیا کی آخو اوس بل مرگ نشتا استثناء منقطع دا لیکن الا بمانا دا لیکن دے درست دا مخ کے سر سے مناسبت نشتا پہ بہتر ہم دا گا چھے لا یزوقون فیہا الموت نبو سکی دی پا دے کہ مرگ الا الموت تل اولا مانا لیکن الموت تل اولا قد ذاقوها لیکن اگر ان بے مرگ چکم دی دنیا کے سکلے و بس اگر مرگ پر آگلے دے اس بل مرگ نشتا او چاہے الا بمانا دا بعدو دے زاد المصیر کی ابنی روزیم نقل کری ہو نمانا لا یزوقون فیہا الموت بعد الموت تل اولا نمانا بھی آسان شوا نبا سکی دی پا دے که مرگ پست آغا مرگلو منینا اڑو منی مرگ چکم دنیا کے سکلو کنا داغیر نروس کو بیا مرگ نشتا همدغه شان علامه ابن جوزی وی ویلا یسوقون فی الجنه الموت سوى الموتۃ الاولى سوى الموتۃ الاولى ذاقوها فی الدنيا زاد المصیر د ابن جوزی رحم الله لبو سکی دی په جنت کې مرګ معنا مرګ بنی سیوا دا مرګ نشی دی دنیا کې سکلو هغه مرګ بل نشتا او وقاهم عذاب الجحیم او بش به کی الله دا عذاب د جهنم نه فضل من ربک دوج د فضل د طرف در امستانه ذالک هو الفوز العظیم دا دا کامیابی لویا اخر کی وی فینما یسرناه بلسانک د قران کریم طرف ته ترغیب دی او قرطبی می ختمه سوره بالحق علی اتباع القران کما قال فی مفتتح السوره ان انزلناه فی ليله مبارکه اول او اخر دواړه یو شان کوي ناول کې ترغیب قران ته او اخر کې مغه ترغیب ذکر کوي تیزی او کوي شراشه د قران تابعداریو کې آسان کتاب دی او آسان احکام لري دا جون بری آسان شي انما یسرناه بلسانک یقینا آسان کړل موږ دا قران کریم ستا په جبا زاد المصیر کې تجوزی وی یسرناه نصحلناه او یا هو کنا قران دی قران یادی لعلهم یتذکرون دې لپاره چې دا خلق نصیحت قبول کړي فرتقب انتظار کوا انهم مرتقبون یقینا بهم انتظار کوون ګری معنی ته انتظار کوا د الله د امداد او دې انتظار په ساده مرګ دیو چې کله به دې مري چې مسله ختم شي او بیان ختم شي او خوريږي نه او دې انتظار کوو چې الله به سره مدد کوي ادا مخالفین بدله وې ختمې وي فانتظر وعده النصره انهم منتظرون لك الموت یا دې معنا فارتقب معنا فانتظر وعد الثواب انهم كالمنتظرين للعقاب قرطبي بالا نقل کلو ته انتظار کوا د ثوابونو دیم دا سی دی گویا کې انتظار کوي د عذابونو دا بل معنا کول شي بل معنی صحیح دی مقام کې بیا صورت کې امتیازات لکه ذکر دا غو مخصوص او عذابونو چې مخکې تاسو ته ماوی دی آیات کې دوه تفسیر دي کنه یوم اتات السماء بدخان مبین کې دا دله مسعود رضی الله عنه تفسیر خداو شه دنیا کې تیر شوی دی او نور مفسرین او بای صحابه ورنه کلو شه نه داروس را روان دي قیامت دا رنګ انعامات بنی اسرائیل باندې ذکر وکړي چې کم د فرعون او ناغي د پاتې شو کم ترکو من جنات و عیون استاد تفسیر شو ناغي انعامات متروکه ذکر وکړي دا رنګ عذاب سخت اخرت ذکر کو کافر الا چې شجره الزقوم طعام لصیم کالمهر دا رنګ ذکر د نزول د قران ذکر کو په لیله مبارکه کې چې ان انزلناه فی لیله مبارکه دا رنګ ذکر په کې د قوم د طبع او د غیب هلاك بیا وته ګوره ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون او یقینا زمیر کړه موږ مخکې لري په قوم د فرعون وجاءهم رسول کریم او راغله او غیب ته رسول مخاوریدو انذو الی عباد الله دی ته حواله کې ما تا بندگان د الله معنا بنی اسرائیل یو معنا نو دیمه معنا ان ادو الیا دا چې توجه کې ما تا معنا زما مسلې د عباد الله او د الله بندگانو او د الله بندگانو او یا مطلب دی ادا کې د الله حقوق الیا زما مخکې معنا زما د رسالت مطابق عباد الله معنا یا عباد الله انی لکم رسول امین یقینا د استاد د پارا رسول يم امانتدار والله تعالو على الله او دا چې لوی مکوای په الله باندې بدمعاشی مکوای انی آتیکم بسلطان مبین یقینا ضرورون کې امتاز او معجزه ښکارا و انی اوستو بربی و ربکم او یقینا پنای غواړم پر خپل او رب استاد او ان ترجمون د دینه چې تاسو ما سنخار کې یا د دینه چې تاسو ما ته کنزلو کې و ان لم تؤمنو لی او که تاسو خبر نه منې زما فاتزلون نو ما پډډه کې د ځان نه معنا څه تاسو په ډېر شه زمانه مال تکلیف مرا کوي چې زه خپل مثلا کوم فدعا ربه دعا او وخت در رب خپلنا سوال او در رب خپلنا ان هؤلاء قوم مجرمون چې بشکا دا خلق قوم دي مجرمان یا الله ته تبا کې ربنا اسم سلام عليهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم الله عذاب کراولي حکم راغه خاطر به بادی لیلا وګوږ بندگان زما د شپې انکم متبعون یقینا تاسو په سبا درتل کې دی شي وترک البحر رهوا او پرید دریاب لپزه ولار یا پرید دریاب وشلار انهم جند مغرقون یقینا دا یو لخرګوټ دی چې فیصله په شویده د لوبېدو دلاو کېدو دغر کېدو کم ترکو من جناتن څومره پری خودل دي د باغونو نو او یونو د چینونو او زرو اینو د فصلونو نو مقام کریم او د زینو د عزت نه و نعمت نو د خوشاله د سامان نه کانو بی حفاکین چودی پاره کې مزه غستون کی کذالک دغه سمې وکړو او رسنا اور کړل موږ دغه نعمتونه دغه زینا دغه باغونو چینه او فصلونه قومنا کریم قوم بلتا بری اسرائیل تا کما پکت علیهم السما والارض اول جول پدی فرعونیان او اسمان او زمکی کپی اسمانو جلل نظمکی یا اون جلل پا دیبانی اسمان والا و نظمکی والا وما کانو منظوری او نو دی محلت ورکلشوی ولقد نجینا بنی اسرائیل او یقیناً خلاصے ورکلو من بنی اسرائیلو تا من العذاب المنین دا عذاب سبکو انکی من فراؤن چی دا فراؤن انہو کان عالیم من المسرفین یقیناً او دا فراؤن بدماشی کونکی دا مشرکانو نو ولقد اخترناهم او یقینا من ورکلیو دا بنی اسرائیل علا علم سرد علم دا اللہ نا دا دیتو کو صفاتو یا بدو صفاتو نقصاناتو علا العالمین پا مخلوقات زمانی دا دی یا ولقد اخترناهم یقینا ورکلیو من دی علا علم سرد علم نا دا اللہ پا اختیار دا دی علا العالمین پا مخلوقات زمانی دا دی وآتیناهم من الآیات ورکلیو من دی دا آیاتنا دا نعمتننا ما فيه بلاء مبين لك پاغي کې ازمه خوکارا ان هؤلاء يقينا دا موجوده خلق له يقولون خام خاوي ان هي الا موتتنا الاولى نه لا مگر مرګ زمغلم باندې وما نحن بمنشرين نو يوم دوباره پور تکړي شي فاتو بیا باينا نو زرو ولې لاران زم مشران زم ان كنتم صارقين كه تا درشتني او خير ايادي غردي ام قوم طبا يا قوم د طبا والذين من قبلهم وكسان كردين مخيو اهلكنا من هلاك للذين هم كانوا مجرمين يقينا وغي جرم كون كي وما خلقنا السماوات والارض نبي پیدا کړی موږ اسمان او زمکه او ما بینه او ما غیر دې تر مين د الایوین په داسې حال کې چې لوي كون کیو وما ما خلقنا هو نبي پیدا کړی موږ دا دواړه الا بالحق مگر د حق کار کول د پارا ولكن اكثرهم لا يعلمون لیکن اکثر د دین په ویږي ان یوم الفصل یقینا روز د فیصلې میقاتهم وقت مقرر د دای ری اجمعین د ټولو یوم لا یغنی مولا ام مولا شیئا دا د روز دا چې نه بشي د پکول یو دو د بل نه هیڅ شی هیڅ مصیبت ولا من شرون نبی سره امداد کې دی شي الا من رحم الله مگر هغه څوک چې رحم کړی الله پاغ باندې انه هو العزیز الرحیم یقینا هغه خاص هغه زور اور ذات مهربان ان شجره الزقوم بشكونه الزقوم ونه د تور طعام الاسیم خوراک د گناهګار دی کل مهله پشانت د ویلی شوی تامبه یا کل مهله پشانت د خیری د تیلو گرمو یغلی فی البطون چې جوش به وي پګېډو د دې کې کغلی الحمیم پشانت د جوش والو د پټ کېدلو بو پشانت د جوش د گرمه دې شیدلو بو وضو هوونی وې دې فاعتلوهن بزور عراق کے الى سوائل جہیم ین دا جہنم دا مین دور دا ثم سبو فوق راتی بیاوال اوے دا دو سر دا پاسا من عذاب الحمیم دا عذاب دے شید لوگونا زوق و سکا انکا انتا العزیز الكریم یقینا تو خو مخاویز وے و معزز وے بلزان بنی زبان دے یا لخلق بنی انہا دا یقینا دا خو آغا انہا دا ما کنتم بی تمترون یقینا دا خوا غسیز دی چې تاسو پکې شک کاو ان المتقین بشک پرهیزګاران فی مقام امین بزے دامن کې وای بزے امن والے کې وای فی جنات و عیون په باغونو چینو کې وای یلبسون من سندسن اغون دی باد نرو ریخمونه و استبرق نو د غټو ریخمونه متقابلین یو بل ته مخامخ ناشتی کذالک دغه سیمون وکړو دغه کرام مکو ددی دغه عزت مکو ددی و زوجناهم او جوړه به کوم دي سره به حور عین پوری خاصه سترګواله يدعون فيها راغوالي به دي پاغه کې به کل پاک هدي نار کې سم مي وي امينين صدا سے حال کې چې پامن وي لا يذوقون فيها الموت نبو سکي دي پاغه کې مرګ الا الموت الاولى لیکن هغه مرګ لوم باندې چې کم دي سکل لري او وقاو مذاب الجحيم يا نبو سکي دي پدې کې مرګ الا الموت الاولى پس د مرګ لوم باندې وقاو مذاب الجحیم او بچبکی اللہ دید عذاب جہنمنا فضلا من ربک وجد فضل طرف دربستان ذالک هو الفوز العظیم دادا کامیابی لویا فإنما يسرناه بلسانك يقينا نسان کړه موږ دا قران ستاسو په جواب باندې لعلهم يتذكرون دې دا پارا چې داخلك نصیحت قبول کی فرتقب نو انتظار کوا انهم مرتقبون یقینا دې انتظار کوون کې دې باندې انتظار کوا دا الله د مدد تیم انتظار په استاد امر یا انتظار کوا دو عادی د ثواب دا الله یقینا دې دا سې دی گویا کې چې انتظار دې دا عذاب دا الله